Förlåt, jag ska sitta stilla. Så klappar hon. Jag sätter mig. Jag sätter mig nu på mina händer. Ja, det är som ett barn. Till barn. Man bara, ja. Sitt på händerna så alltså, blir det bra. Jag kommer fälla upp mitt ben. Ska... Får jag nämna det? Vad kör vi? Sluta feta dig nu. Alma. Nej, vem är det? Du sitter inte mer still. Jobba med kroppen istället. Tredje gången gilt. Ja. Det är som jag brukar säga. Det blir mycket klipp här. Ja. Min mamma. Tänk på döden. Få ut det. Okej, men två, tre. Tre djupa andetag. Tre får. Vilket avsnitt är det? Alma, jag vet inte vilket avsnitt det är på. Tänk om vi säger fel. Du kan klippa in. Det är helt fel. Sju! Det är som en dån när någon åkte ut. Sandra! Det låter som att vi har börjat fast vi har inte det. Mm. Okej. Okay. Jag tycker att man ska säga välkommen. För det ja, för du kommer ju vara bara... För det, ja, för det är kanske sista gången. Ska vi? Alla tillsammans. Alla säger det finns en gata där alla kan mitt namn. Jag ramlar dåliga gatan fram. Hej! Tja! Jaha, ja. Välkomna till Katt & Kaos avsnitt 8. Jag tror det. Ja. Kanske kommer ut lite senare än planerat. Kan ju vara så att midsommar var ungefär när vi tänkte att vi skulle fortsätta podda. Men nu är det september. Det är som att vi dog då typ. Ja, undrar om det finns folk som tror det. Det gjorde vi inte. Vi överlevde midsommar. Vad var det för fest nu var på egentligen? Du var där också. Ja, tänk att folk tänker så. Ja. Var var jag där? Ja, det var helt varför galet. Så vi har ju återhämtat oss ja, sen dess. Ja, det har tagit oss 3 månader. Mm, helt ja. Sjukt. Livet kom. I vägen. Mitt emellan kom livet. Som allt för ofta. Sommaren, eller, eventuellt. Ja, sommaren kom. Friheten. Ja, vi har haft annat för oss. Ja. Sitta och prata. Ja. Men vi har sånt. Vi har inte umgått spela sommaren, det är därför. Eller så har vi umgått för mycket. Ja. Oklart. En liten anledning till att vi poddar idag är ju att vi tänkte göra en sista podd innan Alma försvinner från oss. Jag kommer inte dö denna gången heller, som det kanske låter som nu. Förhoppningsvis inte. Jag kommer ju komma tillbaka om några månader. Vi kan podda igen på julafton. Vi säger så. Mm. Ja. Vi ses då. Ja. Alma, skaffa en familj och fira jul med. Just det. Jag förlitar mig på familjen Nyqvist. Åh, jag vill också vara här. Ja, ni är alla välkomna. Nej, Alma, berätta vart du ska. Jag ska till Hawaii. Eller bu. För att du lämnar oss. Ja, det är lite olika hur man ser på det. Jag tycker också det är lite tråkigt att åka iväg från er. Och så. Men jag tror att det kommer bli fett. Det tror jag med. Så det blir nog bra. Men det ultimata hade nästan ändå varit att åka januari, februari, mars. För att de månaderna, de suger ju verkligen. Ja, det är nästan ännu värre. Ja, då är det ju mest träligt att bo i Sverige. Hösten kan ju ändå vara mysig. Som det har varit nu några dagar har det varit jättefint väder. Mm. Innan kölden kom, så att säga. Ja. Men, frosten. Så jag kan ju ändå uppskatta ändå, hösten. Det brukar ändå gå ganska snabbt så här. Sen så är det jul helt plötsligt. Ja. Men där januari, februari, mars, det är ju bara ett himla hie. Det är en enda lång, tråkig månad, känns det. Ja, det är bara en lång väntan på att våren ska komma någon gång. Ja. du kanske ska byta månad du, Alma. Du kan inte ska åka nu utan ändra det nu. Och boka allt kvällen innan. Kan vi inte åka januari istället? Jag hade en liten idé där. Nej, jag kommer åka tidigt imorgon bitti. Sen är kört, sen kan jag inte åka hem. Nej, det är ju omöjligt. Det finns ju inga förbindelser från Hawaii. Ja, om det ändå fanns ett sätt man kunde ta sig hem därifrån. Kommer stansat. Du kan i alla fall säga något vad du ska göra. Du ska åka som volontär, kan man i alla fall nämna. Ja, det ska jag. Jag ska jobba lite. Och i utbyte mot att jag får bo och äta och sånt. Och sen så man jobbar i veckorna och är ledig på helgerna. Så då kommer vi softa omkring och vara ute på lite äventyr. Solabada? Det blir mycket solabada, tror jag. Surfa? Ja, det säger ju alla att man måste testa. Alla brukar åka, eller så här, hoppa fallskärm när de är iväg. Fast det kanske är mer Australien. Man kan inte göra det på Hawaii. Jag vet faktiskt inte, det kanske man kan göra. Det känns som en klassisk grej när folk har varit iväg några månader. Ja, så hoppar jag fallskärm. Eller typ bungee jump. Ja. Jag skulle ju hellre göra fallskärm än surfa, typ. Jaha. För att där behöver jag inte, kan jag ju bara liksom hänga med. Men man behöver inte anstränga sig så mycket. Surfa vet jag ju redan i förväg att det inte är min grej. Jag kommer liksom tröttna jättefort. Min syster har ju varit iväg på en liten trip nu och då har de ju surfat en massa. Och hon sa att det var jättesvårt. Men jättekul. Så här, man får inte ge upp för att det är jättesvårt, men det är jättekul. Och jag är ju en sån som ger upp, som känt är. Så, ja. Kan du inte berätta om hur det gick när du skulle prova åka snowboard? Ja. Vi var ju ett gäng som bestämde oss för att testa snowboard en dag när vi var i Trysil. Vi åkte upp allihopa i en lift, körde backe 13, den ökända, ner. Jag tog mig halvvägs. Sen ramlade jag, fick asont, gick ner bestämt och argt till skidshoppen och bytte tillbaka till mina skidor. Alla andra fortsatte åka, jag var bara jättetjurig. Så det gick inte så bra. Och sen när du kom hem så upptäckte du att du hade brutit handleden. Ja, precis. Kände jag av det ganska mycket när jag stakade där sista dagen. Stakade med skidorna. Så bara, gör ganska ont. Det är nog inte så farligt. Ja. Nej, men då har du ju typ provat att surfa. Ja. Det var väl, vi frågade Lina detta med då, om det var ungefär samma grej som och, alltså, det var lite samma. Så det här med balansen och allt. Men hon sa att det är inte så likt ändå. För på snowboard sitter man ju fast på fötterna. Ja, det gör man ju inte. Men det kanske var bra för dig då. Att det inte var typ samma. För då hade du bara tyckt det var pest. Ja, det hade varit kört. Lina lyckades ju vrida knät ur led så här första dagen. Så att det är också lite... Man känner sig inte så taggad när man har sådana saker. Att det kan hända liksom. Man det finns säkert andra saker att göra på Hawaii. Jag hoppas det. Men jag kommer säkert testa också. För att alla kommer ju göra det säkert. Ja. Det kommer nog bli sjukt nice. Mm. Ni kommer ha en härlig regnig kall höst här hemma. Det kommer det. Vi får väl se, det blir du och jag Sofia som får hålla podden vid liv. Vi får se om vi lyckas med det. Mm, jag tror på er, jag vill gärna lyssna när jag är där borta. Ni kan ju alltid bjuda in gäster om ni tycker det känns tomt med att bara vara två. Efter att vi har varit dyra i några avsnitt och nu är tre. Den är det. Mm. Vi får podda när vi sitter med tända ljus. Och... Ja, det blir mysigt för oss. Ja, riktigt härligt. Ni får ha ett inslag med en gäst varje gång. Ni behöver inte ha ett helt program där ni sitter med. Ni kan ha bara så här, dagens gäst. Det är det faktiskt. Ja, man kan ju ha vem som helst. Din mamma till exempel tänkte jag lite på. Inte min mamma. Men din vem pappa. Som helst utan min mamma skulle jag säga. Mm-hmm. Vem som helst som inte är min familj. Jag tycker ju Lisas pappa Lente. Ja, Lente är given. För att vi har ofta ganska mycket vi undrar över. Och han är ju som en uppslagsbok. Han kan ju allt. Ja. Så det hade ju varit riktigt kul att höra när han sitter och berättar om man inte ljuger om att han kan det. Nej, det vet man faktiskt aldrig. Är det så att han kan hitta på ibland? Ja, det tror jag. För han låter väldigt säker på vissa saker som han kanske egentligen inte vet så mycket om. Ja. Han hittar nog på en del, men mycket kan han. Så det var spännande. Mm. Verkligen. Han hade kunnat fylla flera avsnitt. Vi får ha Lente som en i Katten Kaos istället. Istället för Alma under de här månaderna. Jag behöver en ersättare. Ja. Vi kanske ska säga, för ibland så pratar vi om saker här som vi inte vet eller förstår eller så. Och försöker ta reda på svaren eller försöker förstå. Då kanske vi ska sitta och diskutera lite sånt först. Och sen avslutar vi med att vi frågar honom. Ja, fråga Lente. Ja, det är en bra programpunkt. Kommer på sin fråga typ. Bra programpunkt. Ja. Vill du ha reda på någonting annat så kan du ju skriva ner det. Ja, jag ska tänka på det. Men har vi inte för några avsnitt sedan sagt att vi skulle ha någon sån punkt där vi tar upp en fråga och sen får vi gissa? Det har vi sagt. Ja. Och att vi skulle göra det i varje avsnitt. Det har vi ju inte gjort. Nej, det har vi inte gjort. Vi håller inte vad vi lovar. Nej. Så vi får se om det blir några gäster framöver helt enkelt. Ja, det blir någon fråga eller inte. Vi får se. Jag tycker det har varit underbart. Ja. Vi behöver inte lova. Nej, kanske. För många ramlade flickor ramlar förbi. För många ramlade sängar att ramla i. Nu är ju tv-hösten igång. Hej. Det har vi alla märkt. Ja, det är det verkligen. Mycket på det är ju ljuvligt. Det finns så mycket att titta på. Men nu tittar man ju mest på Idol, skulle jag säga. Och Paradise Hotel. Ja, det är ju också. Fast det vågar man knappt erkänna. Nej, för sig. Jag kollar ju inte på Paradise Hotel, men många gör ju det. Fast jag vet exakt vad som har hänt. Nej, men jag tittade på Idol häromkvällen. Och då var han Tristan med, den där unga killen. Mm. Han är typ så här, 16, bast eller någonting. Du menar nervvraket Tristan? Ja. Alltså en aslobbig människa. Vad sa du? Från Gotland. Ja, är han? Aha. Jag visste inte. Han pratade inte gotländska. Nej. Men hans mamma gjorde det. Och han var från Gotland. Jaha. Ofta sen han inte pratade då, om han bodde på Gotland. Jag vet inte om det är så att folk inte gör det nu för tiden. Känns lite 90 ja. När man pratar gotländska. Det är väl den nya generationen kanske inte gör det. Kan det försvinna så? En hel dialekt liksom? En hel generation kan våga vägra gotländska. Fast om man växer upp där, då hör man ju inget annat. Nej, precis. Fast man kan ju också vänja sig av med det. Alltså man kanske har varit mycket på något annat ställe. Ja. Eller så är hans pappa inte från Gotland. Exakt. Så kan det ju växa. Nej, men till Tristan då. Han var ju ändå lite gullig i början. Ja, jag tyckte om honom. Alltså så att han blev lite röd typ när han gick vidare. Lite röd, han hade svimmat. Okej, han blev extremt röd. Men då var det väl en så, ja men gulligt att han vågar visa sina känslor. Mm. Men sen ju mer grejer han var med i, typ på, vad kallar de det? Slut audition. Slut audition. Ju längre han kom. Ja, desto jobbigare blev han. Mm. Han reagerade ju likadant vad han än skulle ta sig för typ. Mm. Och när han skulle samarbeta med de andra så typ bara, då bröt han ju också ihop. Mm. Ja, men han visade sig att han inte var så härlig. Nej, framförallt levererade han ju inte på sången. Nej. Heller, men ändå tog de vidare honom hela tiden. Ja. Mycket konstigt. Men nu är han egentligen ute, kan vi säga. Ja, men det var lite roligt när då han var med förra veckan, i kvalveckan. Så sa han ju själv det. Bara, ja, nu har jag ju sett mig själv på tv och insett att jag kanske är lite av ett nervbråk. Så jag försökte hålla lite lägre profil idag och vara lite lugnare. Man bara, ja, det är bra Tristan. Tur att du har tittat på dig själv för att man skäms nästan lite stundvis. Ja, när det blir liksom gå till överdrift. Det får ju inte, man är ju ganska så att som här börjar man typ hata honom direkt när det går lite för långt. En gång är okej att han visar känslor. Men sen om man har reaktionen så här fyra gånger till så bara, usch vilken trälig människa. Trälig Tristan. Som han kallas. Ja, det är inte bara det att han visar känslor, han är ju liksom för mycket. Hysterisk. Ja, hysterisk är ordet. Mm. Har ni tänkt på hon tjejen som typ gråter varje gång de filmar på henne? En lite större tjej, undrar om hon har lite rött hår eller om det är mörkt, det kommer inte ihåg. Men så genom hela slutaudition och allting så typ grät hon. Och varje gång hon var med på tv så bara stod var hon så här helt tårig. Hon gick inte vidare nu. Jag kommer inte ihåg. Nej, jag tror inte det. Gjorde hon inte. Jenny. Ja, precis. Kanske Nette. Men jag har verkligen tänkt på det att jag typ inte sett henne i vanligt mode någon gång. För hon har gråtit varje gång. Ja, här, väldigt, visar det på tv. Ja, väldigt känslomänniska. Ja. Ser rödgråten ut på varandra. Klipp, liksom. Men någon som också gråter ibland är ju Per Landström. Han kan ju verkligen känna med dem. Alltså man ser på honom, ibland har han fått så här tåra i ögonen typ när han ska säga hej då till vissa. Det kanske är mer alltså i fredagsfinalerna när någon åker ut sen så han har lärt känna dem. Mm. Men då är man så här, han är ju lite som en pappa typ. Ja, och han är väldigt engagerad så här när de får kritik av Julius så står han alltid så här, oftast mer engagerad ut än de som har uppträtt liksom. Ja, liksom lyssna jätte. Ja, och verkligen ta in. Det ser ut som att han tar åt sig mer än vad de gör. Du nickar förstående liksom. Skitkul. Ja, han är för härlig. Ja, man kan gilla honom. Ja, man kan ju inte gilla Per Lennström, tänker jag. Heter det så? Man gillar han helt enkelt. Ja, för han är skön. Verkligen. Men imorgon är det ju en stor dag. Vad händer imorgon? Bonde söker fru. Jag började kanske med tänka Alma och till Hawaii. Alma fyller år. Jag har det, men alltså det är ju bara en liten detalj i den dagen. Ja, just dagen. Det. Jag höll på att glömma. Det största som händer imorgon. Verkligen. Det är Bonde söker fru-säsongen drar igång. Bästa programmet någonsin. Ja, och det tråkigaste är att jag åker imorgon och missar den. Ja, så himla dåligt tajmat. Ja, verkligen. Hade jag bara vetat hade jag inte ens åkt. Nej, det är klart. Ja, det är så himla trevligt på igen. Det är ju ändå ofta så att man typ planerar hela sitt liv efter vad som går på tv. Ja, faktiskt. Det är ganska hemskt. Ja. Om det är någonting man verkligen vill se så är det, planerar man in alltså, idag efter det. Vi lever ju ändå i ett samhälle där man kan spela in, men ändå så vill man se det. Jag har fortfarande inte lärt mig hur man gör det på tv. Du lever inte i det samhället än. Nej. Jag lever ju i play-samhället. Ja, det gör jag med egentligen. Jag tittar ju för sig inte på många program när de väl går på tv, utan många på play. Ja. Men det är ändå något så här, Bonde söker fru onsdagar klockan 8, man ska sitta känsla. Där hela familjen bänkade. Ja, det är ändå en känsla. Men, ja. Ja. Jag tycker det ska bli spännande att se han, den unga killen med runda glasögon och blont hår, som jag tyckte var så söt. Jag tyckte du skulle söka in till honom, Lisa, men du blev tyvärr när jag sa det. Ja, men jag tyckte ju han... Ja, nu vet jag inte ens hur han såg ut. Men han som bodde precis vid havet typ och hade ett jättestort hus. Det är ju lite min stil. Ja, men jag tittade på killen, inte på läget. Ja, men han var inget fel på den killen. Och den killen med glasögon, han ser ut som ett bat. Så han vill jag inte ha. Jag vill förresten inte ha någon av dem. Jätteseriöst. Förresten så vill jag faktiskt inte. Nej, där går gränsen. Bonde söker fru. Jag älskar att titta på dem, men jag skulle inte vilja vara med. Så känner inte alla så från början, tänker jag. Ja. Men när det väl klickar så klickar det. Kan inte göra. Då kan du lika väl göra det på TV. Ja. Det går att söka. Jag skriver ett brev till dig nästa år om det inte passar den. till mig? Ja, nej, till åt dig. Från dig då till en bonde. Ja. Jag skickar ett brev till dig om det inte passar. Det var så konstigt. Hon ett brev. Tänk vad skulle jag göra istället för ett kärleksbrev till någon bonde. Skicka mig nästa hatbrev. Du lägger av. Jag såg det på tv, hur ful du var. Nej, gud vad hemskt. Du verkar vara en vedervärdig människa. Klipp, du ska få ett jobb. Nej, apropå detta så har vi ju faktiskt skrivit ett... Nej, vi har inte skrivit ett brev, men vi har skickat in en ansökan... Tipsat, tipsat, precis så heter det. Och det var ju din brors fru. Henke. Ja. Och det var ju du och jag, Alma, som tyckte att han skulle passa som en av bönderna. Ja, men verkligen. Han är ju bonde och singel och... Och härlig. Och härlig. Hade inte varit några problem. Nej, verkligen inte. Han hade älskat det. Nej, jag hade så hatat det. Jag har älskat det. Ja, du hade älskat det, han hade hatat det. Ja. Och du hatade också av någon anledning. Jag blev ju ganska förskräckt när du sa det första gången. Och sen gjorde ni det utan min vetskap. Ja. Ja. Jag tyckte det var jättekul om han kom med. Mm. Eftersom vi inte sa någonting till honom, men jag tänkte vad chockad han hade blivit. Till fyra ringer upp och bara, ja. Eller kom och ringer på dörren. Ja, kan vi börja filma? Direkt alltså. Linda Lindorff kommer stövlandes. I sina röda stövlar och gula regnkappa. Ja. Mm. Hon är för härlig. Ja. Henne gillar man ju också. Ja. Lite både och. Hon är ju väldigt mycket också. Hon är väldigt mycket. Fast hon tycker ju att det är så himla roligt på riktigt. Ja, men snacka om att leva sig in i andras känslor. Ja, hon är ändå väldigt genuin liksom, och verkligen känner med dem också. Men där ligger ju Per Lennström i lä ändå. Ja, men ibland känner man att det blir lite för mycket när man verkligen ögonen bara lyser på en och bara, hur känns det? Är det kärlek som spirar på gård? Hon är väldigt rakt på sak. Man tycker ändå om henne lite. Ja. Man kan ju inte tänka sig någon annan som programledare i Bonde säkert. Nej, det var sjukt. Man kan ju inte få in Per Lennström där liksom. I sin kostym. Det är ju något man gillar man. Också. Att han alltid har kostym. Killar i kostym är ju snyggt. Lövigt. Jag har ändå kommit över lite det här med kostymbyxor. Jag har haft det jättesvårt för dig. Men nu börjar, alltså har man, är man riktigt stilig liksom, och fina skor och allting till. Då och en kostym som passar. Ja, och så sitter riktigt figursydd så. Exakt. Då kan det vara riktigt snyggt. Ja, verkligen. Därför, det är därför jag inte vill ha någon bonde. Jag vill ha en kostymkille. Du bara Chuck Bass. Ja, det vill jag. Men du ska ändå bo på en herrgård typ. Med hästar och sånt. Ja, men jag ska ha folk som sköter om dem åt mig. Jaha. Ja. Det är inte omöjligt. Nej, så kan jag och min man ta en söndagspromenad runt ägorna. Så han får känna lite hästlukt. Så han får känna lite hästlukt. Ja, men ska ni bara ha hästar då? Ni måste väl ha alla sorters djur typ. Nej. Kor, höns, får, höns. Katter, fåglar. Men får och lamm. Tänk lamm. Nej men ja, kanske. Och tänk när lammen tystnar. tänk när jag tystnar dem. Modigt som få. Kravet är väl typ häst och katt. Det är nog mina kravdjur. Kravmärkta djur. Kravdjur på riktigt. Jag kan nästan tänka mig att det finns. Det är mina djurkrav. Människor ramlar upp på stan. Människor ramlar på precis som du. Vi har ju faktiskt skaffat får, eller min mamma rättare sagt, 3 stycken här om veckan, vilket är väldigt nytt för oss. Köpte ni inte en barn? Vi köpte ingen barn, för de har ju varit barn. De var ju barn alltså i våras redan. De växer ju så fort i den där åldern. Nej, de föddes de i våras. Men de räknas som vuxna efter... ett år kanske. Eller efter de har fått lamm. Vad efter, vet jag? Efter de har fötts. De tänkte att de aldrig får lamm, då är den aldrig vuxen. Nej, det är så... Okay. Jag vet inte det, Sofia. Nej, ta reda på det. Ja, jag gör det till nästa gång. De föddes i alla fall i våras och är väl inte helt vuxna, men halvvuxna. De är rätt stora ändå. Så till våren blir det väl inga lamm, men året efter det kanske det blir lamm i alla fall. Ska jag berätta vad de heter? Ja, det har jag inte hört. En heter Svea, en heter Tilly och en heter Frances. Eller Francis, som man säger. Efter fåret på reklamen. Ja. Och min mamma säger fortfarande att det inte är ett tjejnamn, men jag tycker det ändå. Jag var ändå med när vi skulle hämta dem. Och jag fick välja en. Så en är din mer? Ja, eller ja, är det lite Francis? Kanske. Och det är Francis. Det var typ 6 stycken och vi valde 3 då. Mm. Och mamma var med så här, vi ska ha dem som är stora och fina liksom, som har växt till sig bra typ. Och Francis var typ minst och jättesöt och svart med en sån vit fläck och jag bara, den vill jag ha. Och den ska heta Francis. Innan har jag varit lite skeptisk, men då bara, åh gud. Så då valde jag henne. Ja. Kul ändå. Så det är en spännande upplevelse. Lite förändring på gården. Ja. Vad kostar ett får nu för tiden? Vad ska du ha för får? Jag vet inte det. Är det slaktvikt du pratar eller är det? Ja, men annars är det inget värde. Eller jag tänker att det går efter ett storlek typ på djur. När de slaktas, ja. Det är inte jag som finansierar. Jag tror inte det. Att det kostar så mycket. 3 papp. Inte för ett litet får. Ska vi säga 2 papp jämt? För 3. Nej, 2 för 1. 6 000. Det är taget. När kan jag hämta dem? Apropå djur så kollade jag min Google-historik här häromdagen. Och hittade väl en del intressanta, bland annat då en del på Anders Svensson. Apropå djur. Men något som stack ut apropå djur var en get. Och du har liksom googlat på en get. Du har sökt en get. Ja. Inte get. Nej, utan en get. Har du skrivit liksom en, inte siffran ett, utan nej, en. Utan skrivit det. Är det inte jättekonstigt? Jo, kommer du ändå att fundera på, var kommer det ifrån? Liksom? Kan du inte gå in på den och se vad du fick upp? Jo, det kan jag. Vad kan du ha velat, en get. Ja, vad kan du ha velat veta om en get? Alltså, jag funderar på det med. Alltså, ge bort en get, läser jag. Kanske var att jag ville se hur en get såg ut. Och då söker man en get. Så det inte är fler på bilden. Det vill man, det känns inte med som att jag gjort det här på eget. Alltså, utan någon borde ju varit inblandad, tänker jag. Men kan det vara, som du sa, ge bort en get? Är det något man kan göra så här i välgörenhet? Det var det första som kom upp. Jag har fått en get. Kan det vara det då, att du har tänkt att du ska söka upp hur det funkar? Eller hur mycket han var värd. Kostar den geten? Ja, kanske. Jag vet inte riktigt vad det kommer ifrån. Du kanske först sökte upp på två getter. Fick inte upp. Och fick upp vad två getter kostar. Men du ville ju veta vad en get kostar. Ja, det var ju inte med att jag hade sökt två. Eller så kanske du sökte bara på getter för att få lite information, men det var jättekonstigt, så då var du tvungen att skära ner det lite och sökte på en get. Ja, men det hjälper fortfarande inte. Varför söker du på get överhuvudtaget? Det är jätte... Du kanske vill ha en get, det ville jag när jag var lite. Nej, det är inget jag minns att jag har velat ha. Så att... Vill du ha getskägg? Det kanske var det. En jättebra grej. Kanske du skulle skriva och sen blev det inte mer. Ja, varför inte? Eller något annat, en get... En geting. En geting! Mycket mer logiskt. Det är lika ologiskt som en get. Nu kommer på det. En geting var det ju självklart. Jag kommer kanske vara lite getlägg när jag kommer över till Hawaii. Jag har ju även sökt på gurkan i Big Brother. Det är inte heller något konstigt. Men han, det är faktiskt en förklaring. För honom såg vi ju när vi var i Växjö. Jag tror inte att det är sant fortfarande. Jag kan inte förstå att det är sant. Nej, för det såg ut som en helt vanlig människa. Nej, men det är faktiskt, Ville och jag sprang ju faktiskt ifatt honom. Ja. Jag googlade fram en bild på honom och visade den för honom, för Ville, och sen kollade vi på gurkan och då konstaterade vi att det var ni han. Sprang bredvid honom och höll upp mobilen och jämförde. Nej, jag sprang förbi honom och sen ställde vi oss precis framför honom och så stod han och jämförde bilderna och han bara, ja, det är han. Okej. Okay. Jag tror du, dig. Du litar alltså på vad Ville sa, det vet jag inte. Ja, för att jag litar ju mer på vad jag sa också. Han höll med och du bara, ja, jag vet, jag rätt. Nej, ta inte det här ifrån mig. Det var gurkan. Det är fortfarande ingen stor. Nej, jag har verkligen sett Big Brother eller gurkan. Så jag... Han var med typ i Robinson eller någonting. Ja. Robinson-gurkan får vi kalla honom. Det är väl typ vi... den närmaste kändis jag har sett. Ska vi inte prata lite om vilka kändisar vi har sett i vår... Ja, ja, absolut. Jag har sett upp tre. Jag har sett ganska många. Eller man får inte säga så när man har sett på scen då. Nej. Ja, nej. Nej, alltså jag menar i liksom... I verkliga livet. Ja, till vardags. Ja, absolut. Jag kan börja, för jag har två som jag kommer på just nu. Och det är de vi såg tillsammans i somras. Det är därför du vill säga dem snabbt så att vi har dem. Alltså. Ja. De har jag. I Båstad såg vi ju Charlotte Perrelli. Satt på en restaurang. Ja, just det. Och så såg vi ju The Måns Zelmerlöw på samma uteställe som vi var. Ljuvligt. Mm. Ja. Det var riktigt fin syn. Ja. Man kan ju bli starstruck för det lilla. Ja, verkligen. Även om det är någon man inte tycker om egentligen. Så blir man ju ändå lite så som gurkan. Eller, ja. För att jag, alltså, jag blir ju inte så starstruck egentligen. Nej. Men Alma, du har väl sett lite bondesökerfru-kändisar, om man nu kan kalla dem kändisar. Ja, absolut. Kändisar för oss i alla fall. Ja, så som fan man är av bondesökerfru. Och faktiskt, en dag när jag jobbade i min blomsteraffär, så kom det ju in en av bönderna. Först var det hans fru, jag vet inte om de är gifta. Jo, men de är gifta nu. Ja, som han träffade där. Ja, som han träffade i programmet. Mm. Hon kom in. Och så skulle de köpa en blomma. Han gick in i butiken bredvid och sen så kom han in också. Så det var lite, jag var lite såhär starstruck. Oh my god, oh my god. Och var ändå tvungen att nämna lite såhär att jag tänkte att vi fick ha en kändis här i riksdagen. Så här, lite grann. Jag ville ändå liksom påpeka att jag visste vilka det var. Eller så. Ja. För att jag tyckte det var så häftigt eftersom det är mitt verkliga favoritprogram. Ja. Men min chef som också jobbade, hon kände inte ens igen dem. Hon hade ingen aning. Det kanske är vi som är trogna fans som känner igen. Ja. Alltså vi har ju ändå sett folk som har varit med och sökt in typ för att de vill träffa alltså en bonde. Ja, det och det känner ju folk kanske inte igen, utan det är ju bara vi som känner igen det för att vi är så... Så inne i programmet. Ja. Och så har vi försökt komma på vem de har sökt till och sånt. Typ suttit och googlat på alla som har bondesökt fru genom åren. Ja, ja, det är sjukt att man kan känna igen sådana flera år senare. Ja. En annan gång hade vi för sig en annan kändis i affären också. Men då kände inte jag igen den, utan då var det chefen som kände då någon typ programledare på SVT eller någonting. Mm-hmm. Så hon bara, känner du inte igen han? Och jag bara... aldrig sett. Kollat på TV. Han var på Rapport eller någonting och du ja, bara, typ har aldrig tittat. Eller såhär, god morgon Sverige eller någonting. Ja. Jag vet inte. Men ja, just nu kommer jag inte på fler så ni får gärna ta vid. Ja, jag har ju träffat den största i mitt liv. Anders Svensson. På en flygplats för några år sedan. Ja, just det. Jag har ju faktiskt stått så 5 meter ifrån honom. Men då var jag ju så starstruck så att jag fick ju inte fram ett ord. Jag petade bara på mamma och bara, shit, det är Anders Svensson. Tänk att du inte gick fram eller att din mamma tvingade fram det eller någonting. Nej, när du jag drömde om Anders Svensson att jag gick fram och skulle ta fan. Det är inte första gången. Nej, det är det faktiskt inte. Men i natt var vi så tajta, vi var bundisar. Han lyfte upp mig, vi skulle ta fot. Önsketänkande. Sen har jag också träffat. Jag har provat min balklänning på samma ställe som Stefan Liv. Mm. När han var och provade kläder också sina, till sina... Nej, han provade bröllopskläder till sina söner. Mm. Till deras bröllop. Men detta är faktiskt lite av en... Det kommer bli en... Det är ju verkligen en speciell händelse ändå. Ja, och det måste ju vara... Det var ju inte så lång tid innan han dog, tänker jag. Heller. Nej, så därför blir det ju lite extra speciellt att du såg han just i sitt sista... Alltså det var ju typ en av de sista grejerna han gjorde, att han gifte sig precis sommaren där innan olyckan hände. Ja. Du är en del av det, Sofia. Ja, absolut. Nej, men jag, det är en stor grej för mig. Ja, men det förstår jag, för att det är ju också en stor idol till dig. Ja. Så. Konstigt att du bara blir sportprofil helt plötsligt. Ja. Det är för att det är de enda du känner igen. Sportprofil och Big Brother-profiler. Jag har liksom inte kollat på Big Brother. Nej, men jag skulle säkert känna igen han från SVT som inte du känner igen. Förmodligen. Det är faktiskt jättetroligt. Lisa, har du några kändisar på din lista? Jag vet en som du har på din lista. Ja, det vet jag också. Aha. Jag kan ju börja med att nämna någonting som jag berättade för er bara för några dagar sedan. Och det är ju Shanti Rooney. Ja, just det. Fast detta är ju knappt något jag minns. Men en gång när jag var liten så tältade vi tydligen precis bredvid varandra. Och jag visste inte vem det var då, men jag kommer ihåg att mamma och pappa var så här, det är ju han, typ. Ja. Och det var massa folk som typ gick förbi våra tält hela tiden och skulle titta lite på honom. Men var han känd redan då? För jag tänker att man har inte sett så supermycket av honom. Jag visste inte vem han var nu heller. Fast du googlade bild på honom. Det är ju en svensk skådespelare, om det är någon annan som inte vet jo, vem det är. Jo, fast det tror jag att han var. Alltså, tänk att det är... Jag tänker att han inte är så supergammal heller. Fast han är äldre än man tror, tror jag. Och jag tror, att han ändå, tror att han ändå har varit med i en del filmer. Ja, han var väl någorlunda känd då i alla fall. Men den största grejen jag har varit med om är nog ändå när jag stötte på en hel drös med kändisar på en och samma gång. Just det. Det är ganska sjukt faktiskt. Det var när jag gick en kurs, en distanskurs. Och ibland åkte man dit då och hade praktisk och lite teoretisk. Så här. Skolan hyrde liksom en del av, det var typ en herrgård och så hyrde skolan en del av den då. Så vi fick sova och ha teori där och sånt. Men i alla fall på den här herrgården så var det tydligen vanligt att folk gifte sig. Ja, det var ju typ vandrarhem också, så det var ju många som bodde där också liksom. Och vi kom dit på morgonen första dagen och hängde väl lite inne i det här lilla huset som låg bredvid den stora herrgården då där vi skulle bo. Satt och hängde lite och väntade på att vi skulle börja. Och sen så upptäcker vi att det är liksom andra folk som bor i de rummen, för det var bara få rum i det huset. Att det var andra, så vi kunde inte flytta in våra grejer liksom, så vi satt i köket och väntade på att de skulle flytta ut. Typ. Och sen så kom det ut någon kille så här från något rum, eller det var flera stycken som gick runt lite och vi typ hälsade på dem. Och så var det någon som började så här, är inte han kändis? Eller är han inte extremt lik Kim Sulocki? Ja, och vi bara, det kan ju inte vara han så här, men han måste vara extremt lik. Och sen så börjar vi titta oss omkring lite och se, alltså det är liksom ändå ett killgäng typ som går omkring där nere i huset och ja, och liksom plocka ihop sina grejer lite, och någon kom ut från toaletten och har duschat och liksom så här. Och så tittar vi oss omkring och så ser vi typ Linus Wahlgren, Erik Johansson tror han heter, som är Tobbe i Eva Adam. Nej, och han, det har jag inte fattat. Det kommer jag inte ihåg. Nej, och jag vet, det var några fler man kände igen som jag inte vet namnet. Alltså bara kändisar. Var kanske. Var han som spelade Oscar i Beck, var inte han med också? Nej, det var han som hade gift sig, fick vi reda på sen. Just det, så var det. Så här, och liksom Linus Wahlgren stod i kalsongen och diskade, och när vi, och liksom vi hade nog inte tittat så noga först, utan vi satt mest och pratade, och sen när man tittade upp så såg man så här bara kändis omkring sig, och de var liksom, bröllopet hade varit dagen innan, så de var väl förmodligen så här halvdävna och bakis typ, och gick runt där, och men de hälsade på oss och liksom var så här, gick runt i kalsonger typ, och var så här jättesofta. Så de var lite i chock, och vi förstod ju först inte varför, men sen så sa ju våra kursledare då att ja, men det är han, ja, vad han nu heter, han som spelar Oscar i Beck, som har gift sig, det där, för det är en massa kändisar om ni undrar typ. Det är nog det konstigaste jag har varit med om, men det var fränt. Väldigt häftigt. Ja, det var fränt. Det är ju alltså, även att man vet att alla kändisar är vanliga människor och sånt där, bla bla, så blir man ju starstruck ändå. Det blir man. Det är ju häftigt att verkligen se sådana som man ser. Och man behöver ju verkligen inte gilla dem alls, men ändå blir man. Men det är konstigt egentligen, för att det, ja, det är ju verkligen en vanlig människa. Och man bara, shit, det är han, det är han, Har ni sett ett klipp som har delat lite på Facebook och sånt det senaste? En kille som går fram till Molly och Danny. Nej. På stan. Alltså han driver ju bara då, och så filmar de det. Mm. Och så går han fram och är helt så här, oh shit, får jag ta en bild med er, och det är så häftigt att jag träffar er allting. Och sen när han går så säger han typ, tänk att jag fick träffa Molly och Erik Sade. De är ett så fint par, och typ så här säger han. Och de är liksom så här, ja, de säger nog ingenting, men de är liksom så här, oj, han trodde verkligen att det var Erik Sade och hennes gamla kille. Det är jättekul. Fast att han driver bara på riktigt. Ja, det gör han. Jag trodde inte det först. Trodde att det var så. Men sen fick man reda på att han driver. Kul. Jobbigt läge för dem där, om de ska börja liksom så här. Ja. Man tänker att Danny och Erik är väl inte superbra kompisar. Nej, det kan man tänka. Kan man tänka sig. Ganska egotrippade båda två. Ja, de hade ju typ krig offentligt så här, på Instagram och sånt emot varandra i början. Där, så att, sjukt. Ja, de är inte speciellt lika heller. En är jätteblond och en är jättemörkhård. Lätt att ta fel. Ja, absolut. Men du har ju träffat Thomas Ravellis tvilling. Det har jag en till på din lista. Oj, har jag så många? Var det inte du som träffade Anja Persson? Jo, du det har jag gjort. Men det är nästan förträngt, höll jag på att säga. Ja, det var jag var inte så gammal. Och jag visste väl knappt vem hon var. Det var när vi var i Sälen, tror jag, åkte skidor. Så var hon typ där. Jag vet att det finns något kort på dig. Ja. Och min mamma typ föste fram, så jag fick ställa mig bredvid och ta kort med henne. Du visste inte vem det var. Nej, men typ. Och så bara, Lisa, går du fram här? Men det stod liksom ett långt led med barn typ, som är lite kort på henne. Och mamma bara, det ska ni också göra. Ja, ni har Persson, va? Så det är inget jag skryter med. Men det är väl lite coolt ändå. Men det här vet jag inte ens om det är en kändis. Men Thomas Ravellis tvillingbror har jag ju, jag vet inte hur gammal jag kan ha varit, men det var ju när jag spelade fotboll, och det var jag kanske 8 eller någonting, och var på fotbollskupp, och jag hade inget större intresse av att spela fotboll egentligen, men jag ville vara med ändå av någon anledning, eller jag var med ändå i alla fall, och satt på jag tror inte det var vi som spelade precis då, utan satt och kollade på en annan match på en bänk precis bredvid planen, och han var domare tror jag på den här kuppen. Och han kommer och går förbi. Och precis då så typ sträcker jag ut mitt ben på något vis. Så han snubblar, alltså jag fäller honom. Så han snubblar och ramlar. Pladask. Men han bara vänder sig om lite och skrattar. Och vi skrattade nog mest också. Och det var väl ingen som fattade det. Det var nog min mamma som sa det, som också var med. Hon sa, det är Thomas Ravelli. Och sen så bara, hon trodde nog verkligen det. Men sen fick vi reda på att det var hans tvillingbror då, som var där och var domare. Kul att du har fällt en kändis. Ja. 8 år gammal. Ja. Det vill säga, vi har ju dansat med Panetos. Ja, ja, det har vi gjort. Ja. Det är väl verkligen till att träffa kändisar. Ja. Jag har till och med dansat med dem på. Ja. Touchat Robin Stjernberg. Ja, skrikit som en riktig fjortis och typ petat på honom när han gick förbi. Ja. Jag skäms typ över mig själv, för jag kände inte igen mig själv. Nej. Vi skrikit bara, jag skrikit bara kom och jag typ sprang fram till honom och så här började ta på honom. Men han gick förbi, så det var en väldigt kort stund. De hade ju typ plats. Ja, precis. Så det var ju inte så att vi stod. Det var inte så att vi var ensamma. Alla gjorde väl likadant. Jag höll på att missa helt att han ens gick förbi, ja, för att det var så mycket folk och jag tittade lite halvt åt andra hållet, ja, och sådär. Ja. Sen skulle han till Vippen. Men Panetos var där och dansade med oss. De var ute på dansgolvet, det, ja, var skul. Och vi tog med ett väldigt fult kort med honom. Ja. Ja. Vi ser riktigt dävna, ja, på kortet. Ja, härlig kväll. Ja. Ja, absolut. Ja, det är nog vad jag kan komma på. Ja, så man har ju säkert så här, att man har sett folk på håll, tänker jag. Ja, ibland när man är iväg på semester och sånt där, tänker jag. Ja, ja, då har jag ju sett Molly och Danny på riktigt i sånt fall, på Öland. Ja, just det. Så i förra sommaren. Mm. Jag har sett Rolf Lassgård. Ja, det har jag också gjort. Ja, det var vi. När vi skulle till Turkiet på, ja, flygplatsen såg vi han. Ja. Han kom och såg lika sunkig ut som vanligt. Ja. Vit skjorta. En dröm är ju att få se Mikael Persbrandt. Nej. Jo, det tycker jag att det ska, ja, vara coolt, coolt att få se någon gång. Jag har även sett Rickard Wolff. Mm. I Växjö av alla ställen. Ja, ser det. Det första jag tänkte på var att han var så... Eller jag såg först inte att det var han. Jag såg först bara... Vilken otroligt lång människa. Aslång. Och sen så kände jag igen honom. Jag vet knappt vem han är. Men jag vet, nej, att det är han som gör rösten till Scar i, ja, Lidl kungen. Så han har lite så här hes och äcklig röst. Ja, men han får ju alltid göra det. Ja, precis. Så svart långt hår. Jag fick verkligen inte upp något ansiktet röst. Men nu, ja, nu kommer jag, ja. Jag bara kom och tänka på när jag såg på Skavlan häromdagen. Det har ju börjat en ny säsong. Har ni missat? Ja, ja, inte. Då var ju Ylvis som gäster. Vi gillade dem. De är, har ni hört deras nya låt? Nej. Nej. Om hur man knyter en knut. Det är någon speciell knut. Så här, som också är väldigt humoristisk. Så. Jag har hört att Ylvis ska börja sändas på svensk tv. Ja. Alltså, oh, med det sanning då, så att man fattar vad de säger. Kul. Det skulle vara skitkul att se. Verkligen. De är ju verkligen avsloliga. Vi har ju skrattat så mycket åt, och det måste vi tipsa om man inte har sett den videon. Vad är den heter låten? Stonehenge. Med Ylvis. Den, ja, har vi ju skrattat åt ett x antal gånger. Fantastiskt. Ja, YouTube på Ylvis. Så får man sig ett gott skratt. Nästan så jag ska göra det lite nu. Ja. Jag blev lite sugen. Ja, lite så. Ja. Mm. Och det kanske börjar bli dags att avsluta. Ja. Vi har ändå fått ihop lite prat idag. Hade lite så till en början, ja, vad vi skulle prata om. Ja. Hela ovanan med att ens sitta och prata så här. Ja. Vi får skylla på att vi har haft semester från podden och, ja, tappat stänget. Det. Mm. Och vi ska som sagt inte lova för mycket, men vi ska i alla fall försöka podda vidare. Vi två som är kvar. Ja. Och Annie kanske kommer hem någon gång. Ja, ni kanske åker dit. Det kanske vi gör. Lite podd från Helsingborg hade varit trevligt. Det hade varit. Men vi kanske ska säga hej för idag. Och Alma får säga hej då för 3 månader typ. Ja. Om vi inte har dig på länk någon gång. Ja, precis, det hade varit trevligt. Men annars får alla ni lyssnare få en riktigt härlig höst. Så hörs vi när jag kommer hem till jul igen. Och vill du någon gång skicka någon liten hälsning som vi ska framföra i podden, skulle du gärna göra det. Skicka ett vykort helst. Mm. Absolut. Det är vykort eller brevduv eller något sånt där. Ja. Flaskpost. När man är på en öde ö. Funkar alltid. Ja. Kan ju inte komma annat än rätt. Nej. Det gör det en kippig monster. Exakt. Och med de orden avslutar vi vår 8:e podd. Tack för att ni lyssnat. Och missa inte nästa avsnitt. Lova! What's the meaning of Stonehenge? It's killing me that no one knows why it was built 5,000 years ago. Why did they build the Stonehenge? How could they raise the stone so high, completely without the die. We have to die. Guárdame pa' jalapienos, calamari en prosciutto. I'm the king. My wife applauds me in the kitchen when I tell her all I bought is from the local store. And when the kids have gone to bed, we're all alone. Gives me a smile, then she plays with my balls. But all I think of is Stonehenge. I think about it when I dream. The biggest heads that I have ever seen. What's the purpose of Stonehenge? Stone.